Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz en hayırlı ticaret. Ticaret tabii kazançla bunun sonunda. Onun için yapılır. Bu da iki ayrılıyor. Kullar arasındaki ticaret, insan arasındaki, bir de Allah ile kul arasındaki ticaret iki ayrılıyor. Tabii buradaki amaç nedir? Allah ile kul arasındaki ticaret. Bizim Mevlam buyuruyor, Saf Sûresi ayet 10-12'de, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühel âmenû, ya eyyühel âmenû, ey müminler Mevlam buyuruyor. Ey müminler! Buradaki ya var başına, ya uyarı edatı, uyarı. Ellezîne âmenû, ey iman edenler, müminler. Bu ayet-i kerimede ya eyyühen nâsü geliyor. Ey insanlar geliyor. Hitap insanlara. Bu neyi kapsıyor? İmanı kapsıyor böyle. Eğer bir farz, emir varsa o zaman hitap müminlere geliyor burada. Mevlam uyarıdan sonra şöyle buyuruyor. Hel edüllüküm. Size bildireyim mi? Ala ticaretin bir ticareti, kazancı. Edüllüküm. Aslan derar edeyim mi? Yani size bunu göstereyim mi? Sonra ulaştırayım mı? Bir ticaret. Tüm azabın elim. Bir ticaret ki sizi azab elimden kurtaran ticaret. Azab elimden kurtaran ticaret. Demek ki kul Allah'a bir şey verecek. Bir şey yapacak Allah'a şey çalıyor. Bu ne de karşılığı? Azab-ı elimden kurtuluş. Elim en acık azap anlamıyla. Yani cehennem azabından kurtuluş. Cennet tabi bedava değil. Bunun bazı bir bahası var mutlaka tabi. Bedeli var bunun tabi mutlaka ki. İşte bu anlama geliyor buradaki de bu. Burada Mevlam soruyor. Hel edüllüküm. Burada hel istifam diyorum buna. Soru işareti. Türkçe'de mi mu gibi. Yani geldi mi aldı mı gibi. Hel edüllüküm. Mevla böyle istere bunu bildireyim mi ey kullarım, mümin kullarım. Bir ticareti. Öyle ticaret ki insanı cehennemden kurtarıp cennete alacak bir ticaret. Tabi herkese ister. Mevlam buyuruyor şimdi. Tümüne billahi ve resulihi. Evvela şart Allah'a iman, Resulullah iman önce. İman olmadan iş olmuyor böyle. İmansız bir kişi, inansız bir kişi ne kadar iyi bir şey yapsa bile ona sevap verilmiyor muhtemelen böyle. Ona sevap alamıyor. Bazı derler mesela İşte falan kişi evet Müslüman değilmiş ama şunu şunu yapmış olabilir böyle ama sevap alamıyor. Kim sevap alamaz? Dünyada da karşılığını. Dünyada. Eğer bir inançlı kişi, gayrimüslim kişi, ateist kişi iyi bir iş yapıyorsa, insana bir yararı varsa onun karşılığı dünyada da karşılığını. Yani mal olur, mülk olur, olur böylece. Önce demek ki şart Allah iman Celle Celaluhu. Allah'ın varlığı ve birliği. Varlığı iman yetersiz. Allah var der ama müşrik de Allah'ı kabul eder. Ama ne yapar? Baş bir tapını da. Allah ortak şerik koşar. Şerik budur böyle. Bir kafir vardır. Tam Allah'ı inkar eder haşa. Hiç kabul etmez. İnkarcı olur bile. Buna denir kafir. Bir de müşrik denir, müşrik. Müşrik, Allah'a ortak şirk koşan demektir. Allah'ı tanımakla beraber bir de bir şey tapınır daha böyle. Bir taşı tapınır, aya tapınır, güneş tapınır, bir tapınır böyle. Bu da müşriktir böylece. Bunun için ne gerekiyor? Allah'ın varlığına ve birliğine Celle Celaluhu. Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Velamızdan başka. Yani kelime tevhid. Sonra tabi Mevlamızın tabi sıfatları vardı Mevlamızın. Bunlara inme gerekiyor biraz. Yani çok kaba yüzeyde kalan iman da çok zayı imandır. O Allah birdir. La şerike leh. Şerike Allah'ın yoktur Mevlamızın. Mevlam el alim. Her şeyi bilen. Her şeyi. Gizli açık. Geçmişte, gelecekte. Bundan 1 milyar yıl önce ne olmuş ve sonra ne olacaksa hepsini bilen Mevlam böyle. El basir, her şeyi gören Mevlam. Yerde, gökte, arşta ve cennete böyle, içimizde, dışımızda ne varsa, gizli açık, her şeyi Mevlam basir görür. Hepsini bilen böyle. Yani bizi gördüğü gibi içimizde görüyor, organlarımızı görüyor. Mesela kalp içinde bir gönül vardır. Nurdandır bu. Bu maneviyattır, gönül derler buna. Gönülden ne geçiyorsa onu Mevlam görüyor, biliyor, işitiyor bunu böyle. Gönülden geçeni de Mevlam verecek. Kişi bazen dua eder işinden. Sen Allah'a dua eder işinden böyle. Kalben kişi işinden Allah'a dua eder. Dua ederken biliyor ki Allah bunu işitiyor, görüyor, biliyor aslında. Onun için dua nedir? İbadetin özü. Hadis'te buyuruyor, et-duâ-ı muhul ibadet. Et-duâ-ı muhul ibadet. Bu aslında ömürdeki ilk demeyi anlamaya geliyor. Yani dua, ibadetin özü, inceliği, hassas noktası, dua. Neden? İnsan namaz kılarken gafil, namaz kılarken. Kıbleye döner, elini bağlar, rükû secdeye gider ama bilinçsizce, aklı başka yerde, kalbi başka bir yerde dalgın balgınır yapar böylece. Ama sıkışan bir insan darlanıp dua ederken Allah'tan yönelir. Deprem oluyor, havada uçak arızalandı, bilmem bir kaza oluyor, felaket başına geliyor. Onun için Allah tam dua eder, biraz da yapar. Demek ki ne o dua? İbadetin özü işte. Böyle. Allah'tan yönelme bu şey böyle. İşte Mevla'ya böyle ibadet etmek gerekir Mevlamıza. O Mevla birdir. La şerike leh, lehül mülk ve lehamdü. Allah her şeyi kadim mutlaksın Mevla'ya böylece. Her şeyi işiten, her şeyi gören, her şeyi bilen, içimizi, dışımızı, hücrelerimizi bilen böyle Mevla'mızdır. Sonra Resulullah'a iman. Hazreti Aleyhisselam Hazretleri onun Resulü peygamberidir. Hak peygamberdir. Bu iman gerekiyor. Eğer bir insan Allah'a gelişir inanmakla beraber peygamber inanmazsa peygamberimize mümin olamıyor. Yani böyle. Olamıyor böyle. Sonra ne geliyor şimdi? Konu nedir? Ticaret değil mi? Ticaret böyle. Ve ticaret fî sebilillah. Ve ticahidûne fî sebilillah. Allah yolunda cihat. Din için gayret etmek, din için böyle. Din gayreti muhtemelen. Din derdi. Din için dertlenme. Ama dinime bir zarar gelmesin böyle. Dini yaygınlaştırmak, Müslümanları çoğaltmak. Din gayreti. Eğer İslam'da cihat olmasaydı ne olur İslam dini? Medine'de kurulan bir devlet. Küçük bir kasaba. Orada kalırdı. Yaşayamazdı ki zaten böyle. Etraf kabileler, bunu harap eder muhtemelen böyle. Neyle olur bu? Cihat olur işte böyle. Yemek İslam'ı cihatta din kayım oldu. Demek ki Allah yoluna Celle Celaluhu buraya geliyor. Fî sebilillah. Allah onda sırf Allah için anlamına. Hiçbir karşılığı beklemeden, beklenti olmadan, dünyada bir çıkar yapmadan, istismar etmeden dini, sırf Allah için Celle Celaluhu dine çalışmak böyle. Ne ile? Bi'en bâlüküm ve enfüsüküm. Malınızla Mevlam buyuruyor ve canınızla nefisle. Malla, canla böyle. İki şey vardır sevimli insanlar, iki şey vardır böyle. Mal ve can. Bazen bunu biri daha üstün gelir. Öyle kişi vardır ki mesela icabından malını korumak için canını verir. O yolda ölür de böyle. Mesela gazete dükkanına geldi, çekti silahını, kasadan para almak istemiyor. Neyse var böyle böyle. Kişi icabında malına kıyamaz, onunla boğuşurken ölür icabına. Demek ki bazen mal candan daha kıymetli gelir böyle. Zaman gelir insan canı kurtarmak için malını bir şey deyip hepsini verebilir böyle. Bunun için iki sevimli insanlara var. Buradan Mevlam ikisini bildiriyor böylece. Aldığı anda cihat nasıl olacak böyle? Din gayreti, din için çalışmak. Cihat, cihat kökünden geliyor. Cihade kökünden geliyor. Tam gücünü kullanmak, elden geleni yapabilmek. Yani davet yapamamak böylece. Kişinin malını, bedenini yani elle, ayakla, bedenle sürden din çalışmak. Çalışmak dene böyle. Zalikum işte bunu yapmak Mevlam böyle. Bunu yapmak nedir? Hayrün leküm sizin dahilidir. İn kuntum ta'lemun barama. İn ta'lemun. Eğer Mevla bürü, eğer bilebilseniz bu sizin için dahilidir böyle. Yani dünyada her şeyden daha öne böyle böyle. Tabii mesela işini yapacak, gücünü yapacak, mesleğini yapacak, kişi tarlasını sürecek, işini yapacak, dünya işini yapacak. Ama yalnız orada kalmayacak muhteremler be. Orada kalmayacak muhteremler. Abdülkadir Genel Hazretleri biliyorsunuz meşhur Evlullah. Gavşet Azam derler böyle. O makamda yani bir gavşet makamında kendisi. Ve Peygamber soyundan geliyor üstelik böyle kendisi. Bu 7 yaşında hafız oldu. O nasıl hafız oldu ama böyle? Gözünü kapar, kurarken başına ezber okur. Hiç bakmadan. O kadar böyle kuvvetli bir hafız böyle. 2 senede köyünde bu. Geylan, şey İran'da şu anda memleket gelen orada. Yani Geylan'da kendisi. Onun için Geylan denir, Geylani. İki sene Arapça okumuş hocasından. İki sene dolunca diyor ki hocasına yavrum diyor Abdülkadir artık benim sadece bir şey kalmadı böyle diyor. Bana bildiğim aktardım. Hatta diyor sen bende geçtin diyor. Nasıl geçiyor? Hocası kitabı okuyor, anlatıyor. Ama unutuyor tabii onu böyle. Aklına kalmıyor hepsi böyle. Ama bu ne okumuşsa ezberine hiç unutmuyorlar böyle. Hocası unutuyor bazı şey. Hocam böyle böyle dedi. Şu kitabı ben görmüşüm böyle, böyle, böyle. Orası okutamayacağım artık ben seni. Yani artık da vereceğim bir şeyim yok deyince gözüne doluyor. Boğazına tıkın artık böyle kalbi. Eve geliyor ağlayarak. Babası ölme gittim zaten kendisine. Anneci çıkıyor. Yavrum ne oldu Abdülkadir'im? Yani senin birim dövdü. Ne oldu? Konuşamıyor. Ağlamaktan. Tıkanmış böyle. Tıkanmış böyle şey. Annesi yüzünü yıkıyor. Su falan böyle derken kendine geliyor. Oğlum ne oldu sana? Hocam artık beni okutmayacak mı? Onun için aldığını böyle diyor. Bak. İlime doymuyor. Doymuyor böyle. Nasıl insan paraya doymaz insanlar? Annesi ilime doymaz böyle. İbadetlere doymaz tabii. Ne dedi hocam diyor. İşte, tabii söylüyor işte. Yani yeter sana bunlar artık. Bu kadar ben biliyorum diye böyle. Yarım yeter sana bak diyor. Hafız oldun diyor. Ya Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrendin. Arapçayı gayrimüslimlikle öğrendin diyor. Yeter sana bunlar diyor. Tabii çok iş yeter bunlara böyle. Fazlasıyla. Ondan birlikte yeter. Ama onda yetmiyor. Yetenek var. Böyle. İlimde, irfanda, tasavvufta böyle. Aşkullah'ta onun göğsü geniş böyle, doymuyor böyle. Doyumsuz böylece. Dışarı çıktı Abdülkadir, bahçeye çıktı böyle. Baktı bahçede, annesi yine salmış bahçeye, yeter bir kapalı bahçenin. İnek geziyor bahçede, otluyor. Oradan bir ağaç otluyor. Oradan biraz ot otluyor böyle. Orada otluyor. Gidiyor biraz bazı su içiyor. O açık bir şeyden, kaptan. Hayvan böyle açık havada, temiz hayvan böyle otlayıp su içip geziyor böyle. Koşuyor hayvanın yerine geliyor. Hayvan boynuna sarılıyor. Alnını öpüyor hayvanı. Ne mutlu sana. Sen bu iş yaratıldın. Sen bu hayatı yaşıyorsun diyor. Sen doğan bu yaşıyorsun böyle diyor. Ben bu iş yaratıldım böyle diyor. Tarlaya git, hayvana bak, eve gel. Bu arada koş gel diyor. Ben bu iş yaratıldım böyle muhtemelen böyle. Tabii konuya fazla atmayacağım. Annesi bunu duydu. Ona izin verdi. İlim okuluna gitti sonra kendisi. Yani doyumsuzluk olacak aslında böyle. Yani ibadet edeceğiz inşallah ama doyumsuzluk olacak böyle. Yani yeterli değil. Yatsıya kıldık. Git eve yat. Otur televizyon başına. Al ya kumandayı. Çayı demle. Çereziye. Yani biraz yetersiz bunlar böyle böyle. İbadet böyle. Yetersiz böyle şey. Neden yetersiz? Ancak mahşerde görecek yeterliğe mahşerde bitirirler. Amel de artırırken böyle, kişi mizanın başında her şeyi konuyor. Saatlerine sevap konuyor, günah koyuyor böylece. Orada eğer sevap fazla gelirse, o zaman yeterli bitirirler. Ama şu anda insan bilmiyor bu şekilde böyle. İşte Mevlam buyuruyor, demek ki Allah iman Celle Celaluhu, Resulullah'a hak peygamber iman ve Allah yolunda Celle Celaluhu. Fî sebilillah, yani fî sebil enval değil, mal için, efendim şöhret için, yok şunun bunun için değil böyle böyle. Yani dine basamak yapmamak bir şeye. Bir Allah dostu buyuruyor muhteremler, bakın, şöyle buyuruyor Allah dostu muhteremler böyle. Bir insan diye bir odaya kapamışlar. Mahkeme neyse, esirini köle neyse, odaya kapamışlar kişiyi böyle. Odada hiçbir şey yok. Yalnız diyor, Kur'an-ı Kerim var diyor. Bir de diyor bir çalgı aleti koymuşlar diyor. Ud diyor o zamanlar yani. Ud koymuşlar diyor. Bu da çalgı ud böyle. Bir de Kur'an-ı Kerim birkaç tane kitaplar böyle böyle diyor. Odada. Bir de diyor yüksekte bir raf var. Üzerinde ekmek su var diyor böyle. Şimdi bu kişi diyor tek başına gelen yok giden yok böyle. Ona ekmek su koymuş, ona örümcek koymuşlar. Bakıyor tabii, araştırıyor. Rafta ekmek de var, su da var. Ama yetişmiyor boyu. Bu yetişmiyor. Açamıyor boyu böylece. Yüksekte oraya yetişemiyor böylece. Peki bu insan ne yapacak şimdi buyuruyor? İki şey var bunun. İki seçeneği var. Ud var, çalgı aleti. Bir de Kur'an-ı Kerim'e birkaç tane kitaplar böyle. Bu çalgı aletinin bastığına çıksın, yoksa Kur'an'a basın çıksın böyle böyle. Kur'an'a basılmaz değil muhtemelen böyle. Bu niye böyle örnek veriyor bizlere? Yani bir insan diye ekmek için, su için, mal için diyor, Kur'an-ı Kerim'e basamak yapmamalı diyor böyle bak. Yani dini ismi etmemeli böyle bak böyle. Yani icabında çalgı çalsın, evet o da günah ama Kur'an'ı çiğnemesin muhtemelen böyle böyle. Yani dini ismi etmesin böyle muhtemelen böyle. Bir insan ne kadar olursa samimi, Allah yolunda, davetinde, işten samimi gönlü olursa, o kadar bunun için etkili olur. Böyle. Mesela bir Allah dostu Celleşah, bir Eylullah böyle. Şöyle bir sohbet yapar, insan kendinden geçer Allah dostunun yanında böyle. Neden? Çünkü onlar samimi ihlaslı onlar böyle. Şimdi bir insan bunu yaparsa şimdi, ne yaparsa Allah iman Celle Celaluhu, Peygamber iman, Allah yolunda cihat. din gayreti, din gayreti böyle. Yani bir insanı İslam'a getirmek, namaz kılmayanı camiye getirmek, namaza getirmek, açık gezen bir kızın başını örtürebilmek, bir insanı alkolden koparmak, kumardan koparmak, faizden koparmak. Yani bir insanı imanı yoksa önce imana getirmek önce böyle. İmanı varsa ama namaz kılmıyor, namaz almadan böyle. Hiç uğraşsa bunun için böyle. Nasıl? Malıyla canıyla böyle bak. Malıyla. Nasıl malıyla? Ona koluna girer, ona bir şey ısmarlar. İcabım da gel sen bir yemek yiyelim beraber der. Böyle. Bir yemek imanı götürür böyle. Onunla oturur, konuşur. Kırıcı olmadan mı derler. Dini sevdirerek ve ona geleceğini göstererek Allah emrediyor. Mahşerde Allah'ın kanunu geçerli orada. Kabir Allah'ın kanunu geçerli orada. Bunu uyararak bu şekilde İslam'a insan kazanmak mıdır böyle? Haramları engellemeye çalışmak, dini çalışmak böylece. Bir insan bu yaparsa ne olur şimdi böyle? Ticaret bu ya böyle. Ya bu levküm zünnü bekmeler böyle. Allah gönlüm aferin bağışlar bak. Zünnü zemin çoğulu. Zem gün anlamı böyle. Allah günahlarınızı aferin bağışlar, mağfiret eder böyle. Demek ki bir insan Allah yolunda çabalarken o hesabı da tespih çekmiyor anda böyle. Ama Allah günahı affediyor, bağışlar anlamı bak. Kişi bunun farkına değil böyle. Ve diyor ki Cenab-ı Temizler'de. Önce Mevlam kulun günahına başlıyor. Ve diyor ki cinnatın, sonra Mevlam'ın cennetine idare edecek ahirette. Daha çok cennetine ver. Ve diyor ki cennatın, cennat da cennetin çoğulu be. Ve diyor ki cennatın, cennetin altında çoğulu. 8 cennet var böyle. Hangisi ise ona, birine, ameline göre. Tecim tarihine har, alttan ırmak akan cennet. Akar suları altına akıyor, ağaçın altından akıyor. Akar suları, ağaçları, meyveleri, bağları, bahçeleri, çiçekleri, gülleri, gülistanları, cennet kuşları, köş saraylar. Yani böyle. Ebediyet böyle, ebedi böyle. Böyle özün hiç değil böyle. Cennetin köşleri de yıpran eskimiyor. Yani böyle. Yani badana istemiyor, bakım istemiyor. Yani böyle. Camdan silmek istemiyor. Dolu yok ona. Öyle hiçbir işi yok cennetin. Her şey hazır. Ve mesela tayyip için aldım. Ve mesela yine tayyip eden benim beraber meskenler, köşkler. Nasıl? Tayyip eden. Tayyip. Pak tertemiz böyle. Pak tertemiz. Pırıl pırıl böyle. Altından, ince yakuttan köşkler, saraylar artık gözün görebildiği kadar. Gözünü kamaştıran. İşte adının zâlikel fevzi azîm. İşte kurtuluş budur. Azim olan en büyük kurtuluş da böyle budur. Böyle. Önce günahlarının bağışlanması bakın böyle. Günah bağışlanması. Evlenmeden kulun günahını bağışlıyor. Ondan sonra bu cennetme yoktan böyle. Bu neye benzer şimdi? Bir örnek vermek gerekirse şurada dışarı çıkmış. Çamura bakma oynarken, sokak oynarken üstü başı çamurlanmış, toz toprak olmuş, kumda oynamış, inşaatta bir şeyinde mesela oynamış oralar böyle. Yerine geliyor. Çocuk bu ya tabi. Kuma yuvalanmış, yere yuvalanmış, top oynamış, terlemiş. Her taraf toz içerisinde pislenmiş şekilde. Ayaktırmış şekilde eve gelir. Anne bakar, dur bakalım bir şey girmezsen, dur bakalım ben bakalım. Değil mi? Dur bakalım böyle. Hemen orada dışarıda bunu çıkarmış, üstünü başı çıkar böylece. Onu bayan sokar, ona bir duş yaptırır, ona diyeyim, çamaşır giydirir, alır kucağına, gel bakalım işte orada. İşte Allah böyle bir kul olacak. O güzel Mevlam Mevlamız var. Günah bağışlayacak onu böyle ya. Kul günahkar da var. İşlemiş de anca der, işlemiş kul günahkar. Mevlam durup bakalım kuluna böyle diye. Neden? Kul günahla cennete girerse cennetten tat alamaz. Günahlar böyle. Kalbi katı çünkü. Kalbi kara. Günü darlıyor böyle. Yani günü daraltan, huzuru bozan, insanı sıkan, bunalım, ruhsal sıkıntı günahtan bunlar böyle. Sıkır altın bunlar böyle böyle. Günahlar gittikçe ne oluyor böyle? Gönlüm durulanıyor muhtemelen böyle. Önce Mevlam kuluna bağışlıyor bence. Nasıl bağışlıyor? Kul mesela ne yapıyor? Bu akşam diyor falan kişiye gideyim de akrabası, arkadaşına işte mesela onu ilgileneyim biraz böyle. O biraz zayıf diyor böyle böyle. Evet, cumaya falan gidiyor ama beşlerini kılmıyor. Allah'ın beş vakit namazı böyle. Ve gideyim diyor. Niyetine giderken niyeti sırf Allah için oraya gidiyor. Ona bir yardımcı olayım diyor din yolunda. Evden çıktığı anda her hatadan fisebillah. Fisebillah. En azından 700'e başlıyor benim. Fisebillah. Giderken niyetine göre böyle. Oraya gider. Amacı yemek içmek, çay içmek, böyle gevecik konuşmak değil, elime değil muhtemelen. Yani amacı neyse ona yavaş yavaş başlar böyle. Kırıcı olmadan duyduğu kadar, okuduğu kadar, bildiği kadar örnekler vererek onu teşvik etme. Yani böyle. Onu teşvik etme. Demek ki önce Mevlam kulunu temizliyor. Yani böyle. Temizlik günahlarını o güzel Mevlam Celle Celaluhu. Ondan sonra Mevlam ne yapıyor? Alıyor cennetine batıyor. O tertemiz köşkler, saraylar böyle pırıl pırıl parlayan, her tarafı döşeye dayalı ama, boş değil ama böyle. Divanlar, cennet ipek yapılan o örtüler, cennet halıları falan buyuruyor. Ve zerayı mebsuse, ve zerabiyyü mebsuse. Döşeyle halılar, cennet halıları muhtemelen böyle. Onlar bir görebilecek. Ona bir görebilsek, o halıları kaba, yumuşak, öyle bir renkleri var ki onların, tek düz değil mi? Öyle renkleri var ki böyle, artık göze kamaştıran böyle. O halılar böyle. Her odanda halılar, divanlar, yeşil ipekten üzerindeki yataklar, yastıkları üzerinde, her tertemiz, pırıl pırıl. İş yok cennette hiç böyle, kim bilir? Erkeği kadına da. Şurasını sileyim. Süpürgeyi biraz böyle tozlanmış. Yani böyle. Vay, duvar çizilmiş. İşte badanası bozulmuş. Kapıyı yalbı yapacağım. Aklına yani böyle. Hiçbir şey yok. Bak, bak. Hiçbir iş, hiçbir yok. Her şey aynı kalıyor cennete be. Her şey aynı kalıyor. Yani. Aynı kalıyor. Tertemiz pırıl pırıl. Yemek içmek bol mu bol. Çalışmak yok bu şekilde böylece. Ne gerekiyor bakınız değil mi? En kesin yolu böyle, tabi farz ibadeti ikiniz yapmak şartıyla öyle çalışmak. Yine ayet-i kerime geçmiş, işte başka bir şey yoldan. Fussilet ayet 33. Mevlam buyuruyor bize burada, Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahsenu kavlen, ve men ahsenu kavlen, ve men kimdir? İslam sorum, Allah soruyor. Ahsenin daha güzel kavle söz bakımından. Yani kimin sözü daha güzeldir? Kimin konuştuğu kelime daha güzeldir? Kimin konuştuğu lafıdır daha güzeldir böyle? Mimmen de elallahu amni saliye. Mimmen şükürse ki kişi ne yaptı? Dea ilallah. Allah'a davet ediyor bak. Bir kişi ne yapıyor? Allah'a bak. Allah'a da Allah'a böyle. Yani bir gruba değil ama böyle. Aman bizim grubumuza gel. Şöyle gel diyor mu? Yani bak. Dea ilallahi. Allah'a gel diyor böyle. İmana, namaza, Allah'a itaate gel böyle böyle. Haramı sakınmaya böyle. Bu şekilde insanları Allah'a da edenden daha bir de bir söz, kelam var mı Mevlam buraya böyle? Yani diğeri zikir ediyor. Diğeri şunu okuyor, bunu okuyor. Bu da ne yapıyor? Bu da ne yapıyor? Allah'a davet ediyor. Niyeti sahih vermeli. Niyeti halis. Gönülden istiyor. Gönülden istiyor. Böyle bunun için çabalıyor. Bundan daha bir de söz yok Mevlam bir yolda. Hemen ahsen benim. Ama ve amile salihan. Kendisi de İslam yaşıyor ama. Amile salih. Amel ibadet yapıyorum böyle. Amel-i salih böyle. İhlaslı yapıyorum. Yok, en iyi bir Müslümanım. Ve ben Müslümanım diye İslam'ını da böyle yaşıyor, ikrar ediyor bunlar böyle, imanı böyle. Yani kendi inançlı olacak, İslam yaşayacak, Allah da alacak matrana böyle. Demek ki bir insan kendi inancı bozuk, sapık, davranıyor kendisi, İslam yaşamıyor ama fetva veriyor, çıkıyor efendim, ekrana çıkıyor, alıyor eline mikrofonu, oturuyor koltuktan oradan böyle, arada bir şey dinliyor da, diyelim şey dinliyor da böylece, öyle dini Kur'an bir şey bahsediyor bu şey böyle. Ama kendi namazı kılmıyor böyle. Hanım açıktır, kız açıktır, şu budur bu şekilde. Bu buna girmiyor muhtemelen bak. Kendi İslam Müslüman olacak, gerçek mümkün Müslüman olacak, amel-i salih işleyecek, dinde samimi olacak, dini yaşayacak, dine sahip çıkacak, dine çalışacak böylece. Bakın bunun konuşmasından daha güzel bir kelam söz yok Allah katında. Her kelimesi amel-i salih. Bir insan böyle din için çalışırken hiçbir başarı elde edemese, yani çalıştı, çabaladı, ona uğraştı, arkadaşıyla uğraştı, akrabasıyla uğraştı, şunu anlatmaya çalıştı, imkan dinlemiyor ama böyle. Ne olacak? Sevap yine sevap olacak böyle. Sevap böylece. Öyle peygamber gelmiş ki tek ümmeti var, tek bir ümmeti var diyor. Lut Aleyhisselam mesela. Lut Aleyhisselam bak. Lut Aleyhisselam, peygamber Lut Aleyhisselam. İki ümmeti var. İki kızı. İki kızı var. Lut Aleyhisselam böyle. Eşi vardı. Zevcesi vardı. O da inanmadı buna. O da buna karşı geldi yani böylece. O da sapıktı. O da battı, helak oldu Lut Gölü'nde işte orada. Lut Aleyhisselam iki tane kızı var. Bir kız vardı böylece. Ama yine peygamber böyle. Peygamber demek ki başaramak şart değil muhteremler. Hatta düşmanla savaşta savaşı kazanmak da şart değil. Ama savaşmak lazım geliyor yerine böyle. Kişi savaşa gider. Mesela Uhud Harbi'nde Resulullah Aleyhisselam Hazretleri başkomutan, devlet başkanı olduğu halde savaşı kazanamadık muhteremler. En baştan kazanıldı. Okçuların mevzini terk etmesiyle ne olur böyle? Emir dinlemeyince, dağılınca çalksan da böyle. Savaş kaybedildi bu tarafa. Yani peygamber başta, başkomutan, o idare yönlendiriyor bir savaşı böylece. Her bir sahabe savaşların böylece. Savaş kazanılamadı ama hepsi önünde şehit oldu. Kalanlar gazi muhtesim böyle. Demek ki savaşla kazanmak şart değil. İslam'a ederken de başarmak da şart değil. Ama çalışmak şart. Anlatmak gerekiyor. Herkese böyle. Eline geldiği kadar bıktırmadan muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescitte mescide gelir. Eshabı, sahabeler böyle. Öyle olduğu halde Peygamber onların durumuna bakardı muhtemelen böylece, bakardı. Bazen Peygamber kısa keserdi bir konuşmalarını böyle. Onlara bıkkınlık gelmesin diye muhtemelen böyle. Demek ki karşıdan bıktırmadan da, sıkmadan da ama tatlılıkla böyle, tatlı dille söylemek gerekiyor onlara böyle. Şimdi gelelim inşallah, bir insan başarsa ne olur şimdi? Değil mi? Uğraştı. Bir kişiyi elhamdülillah kolayıp camiye götürebiliyor. Sohbete getirebiliyor kişiyi böyle. Bak aynı konuda. Sohbete getirebiliyor bir kişiyi. Camiye getirebiliyor. Bir kızın başını kapatabildi. Başardı bir şey böyle. Bunun için sevabına bakalım başarırsa. Başaramazsa yine cihadın sevabı var. Her konuş kelimenin sevabı var. Boş gitme böyle. Başarsın olacak şimdi. Men da ilahüden. Bir insan İnsan hidayete davet ediyor böyle, Allah yolunda davet ediyor böyle. كَانْ لَهُوَ مِنْ اَجْرِ مِسْتَ اُجْرِ مَنْ تَبِعَهُ Başardı, bir kişiyi Allah yolunda getirebildi. camiye getirebildi, faizden kurtardı, alkolden kurtardı, kumardan kurtardı, yalandan kurtardı, neyse böyle, haramdan kurtardı, pişten kurtardı, ibadet getirebildi. O kimseye ona tabi olanın aldığı sevabın bir misli de buna verilir. Şimdi bak bu kadar. Kâlemin ecri misli ücürün ben tabiha. Tabiha böyle. Ona tabi olan bir kişi ise bir kişiyi namaza getirip başlattı böylece. O kişi namaza başlayıp kılıyor. Buna sevap oldu mu? Bu sevap oldu böyle. O kişi yaşam boyu, hayat boyu namaz kıldığı sürece ne kadar sevap alıyorsa bir misli buna verilir. Bak kardeşim, hayat boyamadan ben evvel ya. Yaşam boyamadan. Öyle insan vardır ki birine sebep olur, onu geçer de ama. O da var benim muhtemelen. Bu kişiyi aynen insan yaklar. Onu geçer de böyle. Bunu sallar mı bu kişi benim böyle? Kişi böylece. Koluna girdi, yemek yedirdi, evine davet etti, şunu yaptı, bunu yaptı böyle. Onu bir camiye bir alıştırdı, namaza başlattı. O bakar, bunu geçer bunu muhtemelen böyle. Geçer. O namaz kılarken böyle, sabah namazına kalktı kılıyor, ne sevabını şu kadar, ay bir misli de ona sevabı muhtemelen böyle. Nasıl böyle böyle? La yekus sezâki min ucurim şeyyen. Bu Ali Aleyhisselam Hazretleri, o kişi aldığı sevabından bir şey noksanlaşmıyor böyle. Bu kişi aldığı sevabından bir kesinti olmuyor. O kişinin sevabı tam sevap, bir misli de buna veriliyor. Yani sevap bilinmiyor ama. Sevap bilinirse o zaman biraz zor değil mi muhtemelen böyle? Kişi der ya ben dur namaz okusayım bütün şey yıllarca da niye bunu yarısını vereyim? Demek ki aynı bir misli de onun sevap olana yazdığı muhtemelen der. Mesela bir insan Kur'an okumasını bilmiyor. Kur'an okumasını bilen kişi bir arkadaşına, işte komşusuna neyse böyle gel beraber şey yap, öğreteyim ben sana bile diyor. Onun başlığı, evden başladığı icabında ama sabır ediyor, tabi acele etmiyor. Bıkmadan onu da meşgul oluyor böyle, öğretiyor böyle. Öğretiyor böyle. O kişi hayatı boyunca okuduğu her okuyuşunda alırsan bir misli de, aynı bir misli de bunu yazılıyor. Amel defterine muhtemelen böyle. Şimdi düşünün ki bir insan 10 kişiye olsa, 10 kişiye insan sevap olsa, 10 kişiye sevap olsa, haramdan kurtardı, başını örttürdü, namaz alıştırdı neyse böyle, 10 kişi sevap olur böyle. O 10 kişi o ameli yaptığı sürece aldıkça sevabın bir misliğine buradan böyle. 10 kişinin sevabı bir misliğine her ibadetinde biraz yaşam boyunca da böyle böyle. İnsan bunun bilinci olmuyor ama dünyadayken. Bilir mi insan bunu bilmiyor? Bilmiyor. İnsan bilmiyor dünyadayken böyle şey. Öyle olur ki insan bazen bir yolda otobüste, trende, şurada burada, işte otogarda insan bir yerde beklerken, otururken birine konuşuyor bir şey böyle. Karşıdakinde elhamdülillah o anda buna yatkın kişi ama yaşayamayan kişi, yatkın kişi böylece. Kişi ona bir yansı da konuşur, oturur böyle, konuşur, anlatır, ayrılırlar böylece. O kişi bundan duygulanır, etkilenir. Dükkanları böylece. Şimdi düşünüyor, doğru şeyler böyle. Ben namaz kılayım der böyle, ben şu yapayım böyle der. Bunu haberi yok ondan bana bak. O namaz kılın süreci ne yapılır? Buna geliyor böyle şey. Ne olacak bunlar? Mahşerde mizan başına gelecek, buna gelecek der. Bilmeyen kârlar buna, bilmeyen. Ne mutlu olur bu ya. Kişi bir kendi amene biliyor. Bir kendi amene bir kişi biliyor. Hesap başına geldi ama korkuyor böyle. Günahları var çünkü böyle. Titriyor. Bitirmesi orada böyle. Mizan başlandı böyle. Amelere konuldu yetmiyor. Ya Rabbi çıldıracak işi böylece. Geri dönecek dünyaya böyle. Çıldıracak. Böyle kulum üzülme. Korkma kulum böyle. Senin daha çok daha sevapların var. Ne var ya Rabbi? Sen filan yerde işte bir esnafa uğradın. Oturun dükkanına. Onunla biraz sohbet ettin. O sohbetten faydalandı. Namaza başlamıştı. Senin haberi yok onların böyle. Evet. Kişi ne yaptı? 20-30 sene çıkıyor namaz kılı bak. Namaz kılı böyle. Ne hesap oldu? Milyonlar hesap oldu böyle. Koyun bakalım bunu buraya böyle. Oh muhtemelen. Alt oturuyor dedi. Doğru öyle böyle. Kulum da otur bakalım daha böyle. İşte şunu böyle yap, bunu yap derken bu şekilde. Ancak bunlar mahşede yapılacak muhtemelen bunlar. Yani yan gelir bunlar muhtemelen. Yan gelir. Hem de çalışmadan aslında böyle. Yani az bir gayret, az bir gayret ile yaşam boyu gelen sevap bunlar böyle. Bunun için Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde, ey mümin kullarım, mümin kullarım, sahabe vereyim bir ticareti, ticareti böyle. Ya muhtemelen şimdi böyle. Allah, peygamber, iman, İslam'ın yaşamı ve Allah yolunda insanları İslam'a dinen davet muhtemelenler. Bir de bunun aksi var. Öyle insan var ki, insanları kötülüğe davet eder, harama davet eder insanlara böyle. Hele gençler, genç yaşında, ya sen der ot musun ya, bitki şey ya, bir şey haberi, dünya haberi yoksa niye dünyaya geldin? Yani zavallı hatırı, unutmuş ahirete böylece. Onu alkol alıştırır, uyuşturucu alıştırır, memnuniyet hafta alıştırır kendisini bu şekilde, namazı koparmaya çalıştır. Bu ne olacak bunda şimdi? Ve men de'a ila dalaletin. Bir insan sapık yolu da çağırırsa böyle, çağırırsa. Günümüzde öyle gençler var, belki niyeti iyi, yani bir şey verecek. Ne yapıyorlar? Şehit olacağım, cihat edeceğim diye kalkıyor, başka ülkeye gidiyor muhtemelenler. Yani terör yoluna gidiyor böylece. Yavaş şehit olacak muhtemelenler. İntihar edecek, canlı bomba olacak, efendim bomba patlayacak. O kadar mahrum sana öldürecek, katil olacak, kendi katili intihar edecek. Sadece tek ceza olur muhtemelen. Sapılık bu şeyden böyle. Ne o cihat edecek böyle. Ya cihat için gitmen şart mı sen o falan yere? Evini yap cihatını. Evliyse hanımından başla, oğluna, kızından başla, anne babandan başla, komşudan başla. Herkes bundan sorumlu. Yakından sorumlu muhtemelen böyle. İlk emri peygamberimize kum feyzir. Habibim kalk, yatmak yaratılmadın. İnsanı uyarmış al bak, başla bakalım böyle. Kalk, kum, kalk. Uyku yok. Tabii. Sonra Mevlam buyurdu, ikinci emine geldi, yakın akrabanı davet et. Ve en zir açık akrabeyim. Ve en açık akrabeyim. Yakın akrabandan başla. Bak, yakın akrabandan başla. Yakın akrabandan başla böyle. Önce yakın akrabın başlığı böyle. Ana, baba, evlat, kim varsa böylece yakından başlamış şekilde. Senin komşun namaz kılmıyor, amcın oğlu içki içiyor, teyze oğlu uyuşucu kullanıyor, bilmem amcanın, dayının kızı açıp başta geziyor, kalkmış gitmiş evim şehit olacak. Ve sapık muhtemelen böyle. Sapık başta böyle. Hem ne gerekiyor? Herkes bunun yerden sorumlu. Bir insan da insanları dalalete çağırsa şimdi, sapıklığa böyle şey. Harama, içkiye, kumara, sadı caza. Kân aleyhim ismi, misli asa men tebi'ahû. Bak bu sen şimdi. Bu sapıklığa, günah, harama çağırdığı kişiler, bunun sözüyle o harama alışmış, alkol uyuşu alışmış, şunu bunu alışmışlar bu şekilde, onlara bugün işlediği sürece yaşam boyu aldığı günahın bir misli de buna yazılmaktan beri bakmadan böyle yazılıyor. Şimdi günümüzde düğünler diyoruz ya böyle sünnet olarak eğlenme düğünler neyse böyle oluyor muhtemelen böyle şey. Hele yaz geldi mi yani ondan çok korkuyor muhtemelen böyle. Ne oluyor şimdi ev aralarında böyle mahalle aralarında bahçelerde sazlı cazlı düğünler muhtemelen. Sazlı cazlı düğünler şimdi. Tabi salın da olsa bu düğün sayım aldığı günahının altına kalkmak çok zor muhtemelen bakalım şimdi. Ne yapıyor düğün sahibi değil mi? Bir oğlum var diyor. Bir kızım var diyor böyle. Ne yapacağım? İşte falan salını yapacağım. Şöyle sazlı çalacak, caz çalacak, içki olacak, şu olacak, bu olacak. Bir gece olacak böyle bu diye. Bir oğlum bir kızım var böyle böyle. Davetiye bastırıyor. Neye davet ediyor? Harama, günaha, Allah isteyene, peygamber isteyene. Kul isteyene davet ediyor insanları. Ya Allah'ım ben ya. onun davetiyle kaç kişi gelirse onun o sadı cadı düğününe gelirse, tabi alkolü geliyor, kız yarı şapla geliyor, kadın başarçı geliyor, şunlar bunlar oluyor, işçi oluyor bunlara böylece. Artık şarkı marka oluyor, işçinin içine çığırıyor, çığırına çıkıyor bu şekilde. Bunun davetiyle kişilerin aldığı toplamı, hepsi aldığı günahların bir misli de bunu yazılmıştır böyle. Yani kendi günahının dışında, kendi günahının dışında bir de bunları aldı böyle. O da bilmiyor zavallı bunu ama böyle. Aklıca bunu tebrik ediyorlar. Ya, o seviniyor böyle, oh böyle böyle. Kızı, yara açık kızı, efendim geline girmişi yara açık kızı, baş açık kızı bu şekilde. Gelenler yarı alkollü, yarı açık sıçır şıpla bu şekilde. Sağlayacağızlar, vurdu sağlayacağızlar. Aklı bir şey yaptı böyle bu. Çünkü mahşer olacak mahşerinde. Şimdi sıhhatta bir yere konuyor. Var sevabı, günah konuyor. Bakar ki öyle bir günah konuyor ki dağlardan onu çekmez. Dünya aşan bir dağlar gibi böyle. Kaç kişi gelmiş? 300 kişi gelmiş. 300 kişi gelmiş böylece. Onlar bunun daveti dolayısıyla işi geldi bazıları bak. Yani eğer olmasa düğün içi içmiyor akşam kişi böyle böyle. Sırf davete ne yapıyor? İçki de alıyor böyle. İçkili geliyor. Kızını, hanımını berbere gönderiyor. Bak, saçını yaptırıyor. Bak bakacağım bu tarafa böyle. Yaptırıyor böyle. Özellikle kıyafet alıyor. Bidreye böyle. Bunların her bir ayrı ayrı bir günahlarına birikiyor, birikiyor böylece. Hepsi günahın bir toplamı da buna sevabını yazıyor bu tarafa böyle. Altından çıkılmaz bu tarafa böyle. Çıkmam da Allah korusun beni. Hadis-i şerif, Müslim Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi'de hadis-i şerif. Çok sağ hadis-i şerif böylece. Bir insan bir gayrimüslimi İslam'a getirebilirse, gayrimüslimi, Müslüman değil kişi, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, ateist olsun fark etmiyor böyle. Yani kişi Müslüman, inancı Müslüman değilse, sapık ideolojisi neyse, kişi İslam'ı getirebilirse. Hazreti Tabari'nde Men eslem alay yedeyi recülün ve cülev cenneti. Men eslem alay yedeyi bir insanın elinde, bir insan Müslüman olsa, çalıştı, çabaladı, gitti, geldi, mesaj çekti, telefon etti, ona ilgilendi. Malını onunla harcadı icabında, ilgilendi. Bir insan bir gayrimüslim İslam'a getirirse, vecib edilir cennet, ona cennet vacip oldu. Ona cennet vacip oldu. Bir tek kişiye böyle. Vacip oldu böyle. Hadis-i şerifin şerhinde, Arapça tabi şerhinde, لِيَنَّ شُبَتُنْ مِنَ النُّبُوَّتِ Neden bu kadar büyük bir sevap? Yani bir kişiyi imana getirmek, İslam'a getirmek, bu kişiye ne oluyor? Cennet vacip oluyor o sebebi olana. Neden? لِيَنَّ شُبَتُنْ مِنَ النُّبُوَّتِ Çünkü diyor İslam'a davet, bu peygamberin bir şübe bölümüdür. Yani peygamberin görevidir bu. Eğer insanları Allah davetten daha üstün bir İbadet olsaydı, Allah onu verdi peygamberlerine muhtemelen. Her peygamber ana temeli, unsuru nedir? İlk görevi, asli görevi böyle insan davet etmek muhtemelen. Davet etmek böyle şey. En kutsal, en büyük görev bu böyle böyle. Her peygamber görevi bu da bu şekilde böyle şey. Demek ki bu da peygamberde bir şube olduğu için bir kişiyi İslam'a getirmek, inancı sapık, ateist olsun, komünist olsun, her neyse artık işte var ya, izinler falan bu şekilde böylece, çok da bunlar şeylere böylece, ne olsa olsun, İslam'a getirebilirse bunu, imanı kuvvetlenir, Allah dönerse, elhamdülillah bakın, bir kişi sevap olsa, İslam cennet vacip olur muhtemelen böyle. Eğer insan çalışsa, olur muhtemelenler. Sahabe-i Ekrem'den Abdullah Ömer Hazretleri, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Peygamber'in kayınbirader herkese muhtemelen böyle. Bu köle alırdı bile, satın alarak böyle. Köle alırdı. Bu kürelerin şey bir kontrol eder kürelerini böyle. Bakardı gizlen gizliye. Eğer hangi kölesi namazını güzel kılıyorsa, beş dakika devamlı kılıyorsa, bunu böyle birkaç sefer güzel görüp denetleyen bunu, onu hemen azat eder, azat. Tamam, hürsün bir servis kapatmışım böyle. Bana bir gün diyorlar ki, ya Abdullah diyorlar, bazı köleler diyorlar, senin bu usulünü bildiği için diyorlar, bunların böyle masum namaz kılıyorlar bağdaşlarına böyle. Yani kurtulmak köylülükten. Yani seni aldatıyor bunlar seni böyle. Aldanayım, aldanayım olsun diye. Aldanayım, aldanayım olsun diye. Yani aldanayım, aldanayım diye. Olsun böyle muhtemelenler. Öyle yaparım bakayım böyle. Yani bak köle alıyor. Onlar tabii teşvik ediyor. Namaz kılmak için kendilerine böylece. Onlar sevmeye çalışıyor. Hangisi böyle bakıyor, devam namazını kılıyor. Gece, sabah kalkıyor, yasin ise kılıyor. Bunları kontrol ediyor bunlara böylece. Tam güvene gelince onlara tam ağzı hürsün benden yok. Tamam böyle. Birini dinledim muhtemelen, kendisinden dinleyen birisinden. Bu namaz kılmıyormuş. İnancım var dedi. Yani namaz Allah emridir. Mahşede bundan sorgu çekileceğim. Ahiret imanım var. Ama dedi, nefsimi aşamıyorum dedi böyle. Yani bir tembelliği, uyuşukluğu, miskin dedi, namaza karşı ama dedi böyle. Yani harama karşı kolay hemen kalkamıyor dedi böyle. Namaz gelince böyle dedi. Böyle bir tembellik var dedi böyle. Peki aramıştı o zaman kendisi de. Bir akşam bir sohbete gidiyor bir yere. Oradan konu namazmış. O gece artık namaz kılmanın gerektiğine, zorunlu olduğuna inanıyor. Kılmaya kendine söz ver işinden böyle. Allah yemin ediyor işinden muhtemelen böyle. Ya Rabbi de şu yemin ediyor. Ya Rabbi, eğer ben diye bu namaza başlamazsam bir lokma şey yemeyeceğim diyor böyle. Öyle yemin ediyor böyle böyle. Cumartesiymiş. Tabi evine gidiyor. Şimdi yatsı namazına baktı tabi böyle. Şimdi imtihana bakmışlar şimdi. İmtihana yapmışlar böyle. Şehre gidiyor. Yatsı vakti. Adı Hüseyin. Ey Hüseyin diyor. Şimdi ben Allah'a söz verdim, yemin ettim. Eğer namaza başlasam bir lokma bir şey yemeyeceğim, su içmeyeceğim. Şimdi aslında namazın vakti diyor, başlayayım. Hadi başlayayım. Başlama zor muhtemelenler. Bir türlü böyle, abdül namazı daha zor diyor muhtemelen böyle diyor. Abdül namazı daha zor böyle diyor. Yani bir diyor, bekarmışlar, bir diyor, lavaboda gideyim, abdülayım diyorum böyle diyor, yok alamıyorum böyle diyor. Bizim bir ağırlık, tabii şeyden basıyor beni böyle diyor, nefsim ağır basıyor diyor, yok diyor. Bir türlü yapamadım böyle diyor. Artık bunaldım, daraldım böyle diyor, bıraktım diyor, yaptım diyor. Niyetim diyor, sabahımıza kalkıp başlamak sabah namazına böyle diyor. O akşam da yemek yememişti, genç yiyecekmiş yemeğini de. Annesi, oğlum yemeği yer misin diyor, yemeyeceğim diyor, karnım tok diyor, yemeyeceğim böyle. Şimdi tabii karnında aç, namazdan önce uyanıyor. Ezan'a kaçtığını bilmiyor tabii sağ tabi bunların böyle. Ezan dinliyor böyle. Ezan okusun diyor. Kalkıyor namazı, abdolayım diye camiye gideyim diyor böyle. Yakmış camide kendilerine. Beklerken böyle ezan-ı Mahmud okunuyor muhtemelenler. Besmele bir kalkıyor ama aklına bak zor muhtemelen böyle. Hakan zor böylece yine abdol alamıyor muhtemelenler. O kadar uğraşıyor, kendine kızıyor, kahrediyor kendini böyle. Kendine kahrediyor. Ama zor mu? Zor olması. Yani o anda inşaatta çalışıyor, Amerika yapayım, razıyım diyor. Kullanmıyorum şey böyle diyor. Derken baktım diyor artık diyor, ben uğraşırken nefsine böyle, şeytan uğraşırken böyle diyor. Onlar beni yendiler. Vakit geçti, güneş oldu böyle diyor. Böyle diyor. Güneş oldu diyor. Gezinden mezindeyken diyor, olmadı gene olmadı böyle diyor. Yattım diyor gene diyor. Annesi geliyor, kahvaltı hazırlamış. Oğlum Hüseyin, gel diyor, hazır sok kahvaltı, gelir misin diyor. Anne rahatsız yemeyeceğim ben. Ne oldu, ne yem var hiç sorma bana. Beni konuşturma böyle. İşim sıkıntı var, yemeyeceğim ben. Oldu. Annesi üzülüyor. Ne oldu bilmiyor tabii ne olduğunu da. Niyetim diyor artık diyor öğle namazı kılmadı. Acısı karnımda ama şimdi artık böyle. Yani acıktı böyle. İnanda işi binde diyor şimdi. Yeminle var Allah'a karşı diyor. İnanda işi binde böyle diyor. Bir şey yemiyorum, su içmiyorum diyor. Öğleye bekliyorum diyor. Öyle olsa da bir namazı kılsam da şimdi karnımı doyursam. Yani şimdi karnımı doyurmak için namaz kılacak şimdi böyle diyor böyle. Onun için böyle diyor. Neyse diyor artık şuradayken de diyor. Öğle vakti geldi. Anne soruyor da ezan karşılıyor. Şuna ezan okuyor böylece. Abuz olayım diyor. Tuvalet gördüm diyor. Şu bile kendi öyle kılamadım. Kılamadım böyle. Kılamadım öyle diyor. İki nefes devam ediyor bu. Bir şey de yemiyor. İkini yaklaşırken artık da aşağıya dayanamadım da bu tabi baba böyle. Aşağıya dayanamadım dedi böyle. İnada bindi iş. Nefsin cihada iş bindi dedi böyle. Aşağıya dayanamadım dedi. İkini daha okumadan camiye gidiyor muhtemelenler. Orada abdestini alıyor Şadivan'da. Alıyor abdestini böyle. Erkenin camiye giriyor. Oturuyor orada böyle. Ve aynı onu şimdi naklediyorum muhtemelenler. Bakın şu söyledi muhteremler. Dedi ki abdesti aldım dedi böyle. Sanki de bir kuş gibi bir hafifine verdi böyle. Bir rahatlığına verdi böyle. Bir rahatlığına verdi böyle. Bir de camiye gördüm. Sanki cennetteyim dedi böyle. Cennette böyle. Nasıl cennet camiye böyle. Rahat değil mi? Olsun cami dedi böyle böyle. Öyle huzur buldum orada böyle böyle. Öyle huzur buldum böyle. O dönem başlıyor. Kelime-i tevhide böyle. Yani yavaş. La illallah illallah. Yavaş onunla başlıyor böylece. Ezan okuyor tabi, kalkıyor, sünnetini kılıyor, namazı biliyormuş dedi, kursa gitmiş kendisi de küçükken. Farzını kılıyor, son sünnet, şey, ikinci son sünnet yok tabi son sünnet. Sünneti farzını kılıyor, eve geliyor ama karın aç ama huzur ama şimdi bu derler. Huzurlu böyle, rahat böyle, o işi başardı işte böyle, şeytanı yenebildi. Huzurlu böyle, gayet tatlı şekilde eve geliyor, anne diyor, bana bir şey yapmazsa bir şey. Oğlum diyor ki hemen ne olsa olsun ben hastaneye baksam bana bak böyle. Oturuyor muhteremler, güzel bir karnını doyuruyor. Üzerinde bir çay sever böyle, üzerinde çay içti böyle diyor. Annesi, anne durum böyle verdi muhterem bir şey böyle böyle diyor. Sonra kendi bunu yaşadığı için onun tek şey buydu böyle. Namaz insanı çağırmak muhterem böyle, arkadaşını bir muhterem böyle. Belki 100 kişi sevabı böyle bildiğim böyle. Belki 100 kişi namazı sevabı aldık muhterem böyle muhterem böyle. Hep bunun amacı bu diyor böyle. Yani kim namaz kılmıyorsa artık onların koluna girer, dondurmasına yazın, şunun ısmarlar, bunun ısmarlar, yalvarır, yakır onları böylece. Onlar camiye zor götürürler. Ben götürüyorum bu şekilde böyle. İşte adı cemaatimiz, insan tabii kendi bunu yaşayacak. Bu neye benzer? Yalnız kendi kılarsa meyvesiz ağaç. Ağaçtır. Yalnız kendi namazını kılıyor, tam yapıyor ama neye benziyor? Meyvesiz ağaç. Nedir meyveleri? Meyveleri işte kazanmak ondan böyle, kazanmak. Rabbim nasip etsin inşallah muhtemelen bu çalışma, hizmet mi inşallah Teala. İlla Teala Fatiha. Hadis-i Şerif, Müslim Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi'de hadis-i Şerif. Çok sağ hadis-i Şerif böylece. Bir insan bir gayrimüslimi İslam'a getirebilirse, gayrimüslimi, Müslüman değil kişi, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, ateist olsun fark etmiyor böyle. Yani kişi Müslüman, inancı Müslüman değilse, sapık ideolojisi neyse, kişi İslam'ı getirebilirse. Hazreti Tabari'nde, ''Men eslim aleyde iyi recülün ve cüleyi cenneti.'' ''Men eslim aleyyedeyhi.'' Bir insanın elinde, bir insan Müslüman olsa, çalıştı, çabaladı, gitti, geldi, mesaj çekti, telefon etti, ona ilgilendi, malını onun yanında harcadı icabında, ilgilendi. Bir insan bir gayrimüslim İslam'a getirirse, vecib edilev cennet, ona cennet vacip oldu. Ona cennet vacip oldu. Bir tek kişiye böyle. Vacip oldu böyle. Hadis-i Şerif'in şerhinde, Arapça tabi şerhinde,

Niyetim diyor sabahımıza kalkıp başlamak sabah namazına böyle diyor. O akşam da yemek yememişti, genç yiyecekmiş yemeğini de. Annesi oğlum yemek yer misin diyor. Yemeyeceğim diyor, karnım tok diyor. Yemeyeceğim böyle. Şimdi tabii karnım da aç. Namazdan önce uyanıyor. Ezan'a kaçtığını bilmiyor tabii sağ tabii bunların böyle. Ezan dinliyor böyle. Ezan okusun diyor. Kalkıyor namazı, aptal olayım diye camiye gideyim diyor. Yakmış camide kendilerine. Beklerken böyle ezanı Mahmut okunuyor muhtemelenler. Besmele bir kalkıyor ama aklına bak zor muhtemelen böyle. Hakan zor böylece yine abdest alamıyor muhtemelenler. Olayım abdest alamıyor. O kadar uğraşıyor, kendine kızıyor, kahri kendine böyle. Kendine kahri diyor. Ama zor mu zor abdest alması. Yani onda inşaatta çalışıyor, amir yapayım, razıyım diyor. Kullanmıyor mu şey böyle. Derken baktım diyor artık diyor, ben uğraşırken nefsine böyle, şeytan uğraşırken böyle diyor. Onlar beni yendiler, vakit geçti, güneş doldu böyle diyor, böyle diyor. Güneş doldu diyor. Gezindim, mezindeyken diyor, olmadı gene, olmadı böyle diyor. Yattım diyor gene diyor. Annesi geliyor, kahvaltı hazırlamış. Oğlum Hüseyin, gel diyor, hazır sok kahvaltı, gelir misin diyor. Anne, rahatsız yemeyeceğim ben. Ne oldu, ne var, hiç sorma bana. Beni konuştum böyle. İşim sıkıntı var, yemeyeceğim ben. Allah annesi üzülüyor. Ne oldu bilmiyor tabii ne olduğunu da. Niyetim diyor artık diyor, öğle namazını kılmak diyor. Acısı karnımda amaçlarım artık böyle. Yani karnım acıktı böyle. İnanda işi binde diyor şimdi. Yeminim de var Allah'a karşı diyor. İnanda işi binde böyle diyor. Bir şey yemiyorum, su içmiyorum diyor. Öğleye bekliyorum diyor. Öyle olsa da, bir namazı kılsam da, şimdi bir karnımı doyursam. Yani şimdi karnım doyurmak için namaz kılacak şimdi böyle diyor böyle. Onun için böyle diyor. Neyse diyor artık şuradayken de diyor, öyle vakti geldi. Anne soruyor da, ezan karşılıyor, şuna ezan okuyor böylece. Abuz olayım diyor, tuvalet gördüm diyor, şu buradayken diye öyle kılamadım baktım böyle. Kılamadım böyle. Kılamadım öyle diyor. İkine de devam ediyor bu. Bir şey de yemiyor. İkine yaklaşırken artık da aşağıya dayanamadım baktım böyle. Aşağıya dayanamadım dedi böyle. İnadına bindi iş. Nefsin cihada iş bindi dedi böyle. Aşağıya dayanamadım dedi. İki yılında okumadan camiye gidiyor muhtemelenler. Orada abdestini alıyor Şadivan'da. Alıyor abdestini böyle. Erken camiye giriyor. Oturuyor orada böyle. Ve aynı onun için naklediyorum muhtemelenler. Bakın şu söyledi muhtemelenler. Dedi ki abdestini aldım dedi böyle. Sanki de bir kuş gibi hafifle böyle böyle. Bir rahatlığa böyle böyle. Bir rahatlığa böyle böyle. Bir de camiye gördüm. Sanki cennete indirdim ben buradayım. Cennete böyle. Nasıl cennet camiye girdim böyle. Rahat yok olsun camide böyle böyle. Öyle huzur buldum orada böyle böyle. Öyle huzur buldum böyle. O türden başlıyor. Kelime tevhid de böyle. Gel yavaş. La illallah illallah. Bir yavaş yavaş ona başlıyor böylece. Ezan okuyor tabii. Kalkıyor. Sünnetini kılıyor. Namazı biliyormuş dedi. Kursa gitmiş kendisi küçükken. Farzını kılıyor. Son sünnet şey, ikinci son sünnet yok tabii son sünnet. Sünneti farzını kılıyor. Eve geliyor ama karı aç ama huzur ama şimdi o derler. Huzurlu böyle, rahat böyle. O işi başardı işini böyle. Şeytanı yenebildi. Huzurlu böyle, gayet tatlı şekilde. Eve geliyor. Anne diyor, bana bir şey yap, hazır bir şey böyle. Oğlum diyor, hemen ya, ne olsa olsun, hazır demek zaman böyle. Oturum oturuyorlar. Güzel bir karını doyuruyor. Üzerinde bir çay sever mi? Üzerinde çay içtim böyle diyor. Annesi, anne durum böyle verdi muhtemelen bu şey böyle böyle diyor. Sonra kendi bunu yaşadığı için onun tek şey buydu böyle. Namaz insanı çağırmak muhtemelen böyle. Arkadaşına bir muhtemelen böyle. Belki 3 kişi sevabı bildiğim böyle. Belki 3 kişi namazı sevabı aldık muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle böyle. Hep bunun amacı buydu böyle. Yani kim namaz kılmıyorsa artık onlara koluna girer, dondurmasına yazın, şunu ısmarlar, bunu ısmarlar, yalvarır, yakır onlara böylece. Onlar camiye zor götürürler. Ben götürüyorum bu şekilde. İşte adı cemaatimiz, insan tabii kendi bunu yaşayacak, yaşayacak. Bu neye benzer? Yalnız kendi kılarsa, meyvesiz ağaç. Ağaçtır. Yalnız kendi namazını kılıyor, tam yapıyor ama neye benziyor? Meyvesiz ağaç. Nedir meyveleri? Meyveleri İşte kazanmak buradan böyle, kazanmak işte böyle, böyle. Kazanmak. Rabbim nasip etsin inşallah muhtemelen bu çalışma, hizmet mi inşallah Teala. Lillahi Teala Fatiha.